Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu tygodnia lub dwóch minister finansów ma przygotować szczegóły pomocy dla osób niepełnosprawnych, zapowiada premier. Z udziałem byłych więźniarek i przedstawicieli władz w Ravensbrück odbyły się uroczystości w rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady. Trzy osoby zginęły w strzelaninie w restauracji koło Nashville. Trwa obława na sprawcę. Rząd PiS w pierwszych dwóch latach rządów przeznaczyło 1 100 000 000 zł więcej dla osób niepełnosprawnych, mówi premier i dodaje, że to bezprecedensowa zwyżka wydatków publicznych na potrzeby tych osób. Szef rządu jest w Węgrowie na Mazowszu i tam zapowiedział, że danina solidarnościowa na pomoc osobom niepełnosprawnym będzie odczuwalna tylko dla 0,5% najlepiej zarabiających. Pierwsze propozycje minister finansów ma opracować w ciągu tygodnia albo dwóch. Od 4 dni w Sejmie trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych. Domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł dla osób, które ukończą 18 lat i zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. O tym, co do tej pory udało się zrobić, mówił rano w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Renta socjalna wzrosła o 100 zł w zeszłym roku, teraz została realizowana. To jest w tej chwili ponad 120 zł więcej niż to było 2 lata temu. Myśmy bardzo wiele w tym zakresie zrobili. Oczywiście za mało. Tym ludziom należy się pomóc i rząd będzie wspierał w takiej czy w innej formie. Senator Platformy Obywatelskiej Jan Filip Libicki mówił, że postulaty protestujących w Sejmie są bardzo ważne i rząd powinien je spełnić. Jeżeli pan premier Morawiecki wychodzi tydzień temu i mówi, w ciągu kilku lat na dostępność dla osób niepełnosprawnych i seniorów będzie 23 miliardy, to trudno się dziwić, że ci opiekunowie wychodzą i mówią, nasze potrzeby są ważniejsze niż ta dostępność i oni mają rację, bo to jest ważniejsze od dostępności. W piątek z protestującymi w Sejmie spotkali się premier i prezydent i zapowiedzieli pomoc. Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą rozmawiać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Przyjeżdżają do Ravensbrück, żeby świat pamiętał o zbrodniach nazistów. Byłe więźniarki, jak co roku, wzięły udział w uroczystościach w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady. Zginęło w nim ponad 90 tysięcy kobiet i dzieci. Świadectwo więźniarek z Ravensbrück jest bezcennym darem dla przyszłych pokoleń, mówiła podczas uroczystości Agata Kornhauser-Duda. Na terenie byłego obozu złożono kwiaty, zapalono znicze. Modlitwę obozową przeczytała była więźniarka Alicja Kubecka. Święcie imię Twoje. I tu, na obcej ziemi, gdzie wyrwane przemocą z rodzinnego domu wśród wrogów i skrytości modlić się musimy. Były więzień obozu Pawiak i Ravensbrück, Wanda Rosiewicz. Jednak się nie zapomina o tym, co było i może to będzie przestrogą na przyszłość. Cieszę się, że są takie uroczystości i że co roku się powtarzają. Nie zapomina świat o tym, co było. Do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück od 1939 do 1945 roku trafiło ponad 130 tysięcy kobiet i dzieci. Polki stanowiły 1/4 więźniów. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w strzelaninie w restauracji koło Nashville w amerykańskim stanie Tennessee. Trwa policyjny pościg za sprawcą, który rano polskiego czasu wtargnął ze strzelbą do restauracji i otworzył ogień. Broń odebrał mu jeden z klientów pubu. Służby opublikowały w mediach społecznościowych zdjęcie 29-letniego mężczyzny. To na niego zarejestrowany był samochód, którym przyjechał sprawca. 150 pisarzy z 50 krajów świata przyjechało do Nowego Jorku, żeby wziąć udział w Festiwalu Literatury Światowej. Spotykają się z czytelnikami w klubach i uniwersytetach, ale rozmowy dotyczą nie tylko książek. Małgorzata Kałuża. Ten tydzień książki to nie tylko prezentacja światowej literatury. Jest to również pretekst do dyskusji o przemocy i rasizmie. Biorą w nich też udział wydawcy książek i politycy. Hillary Clinton mówiła o znaczeniu wolności słowa w demokracji. Amerykański pisarz Paul Auster o zagrożeniach wynikających z rosnących w siłę nacjonalistycznych organizacji. Z Polski przyjechał zaś poeta i opozycjonista Ryszard Krynicki. Festiwalowe spotkania, na które chodzi kilka tysięcy czytelników, są w Nowym Jorku największym świętem książki. Twórcą i pomysłodawcą festiwalu jest brytyjski pisarz pochodzenia indyjskiego Salman Rushdie.

dziwaga. Disse que não, com minha dor não se brinca. Já disse que não, devagar, devagar. Quando meu santo é de barro e a fonte secou, já não tens tantas verdades pra dizer. Tak, Roberta Sam brzmiała w Rio niedawno, a dzisiaj podobnie zabrzmi w Starym Manerzu w Gdańsku o godzinie 22. Raz jeszcze z serca zapraszam Państwa na ten koncert. To będzie finał naszego najpiękniejszego w historii Siesta Festiwalu. Pewnie Państwo myślą, co ten facet opowiada. Sam wystawia recenzję, zanim ktokolwiek to jeszcze zrobi. Nie, oczywiście nie mam na myśli muzyki, bo to faktycznie każdy spośród Państwa ocenił sobie w głębi własnego serca. Ja mówię o tym, jaką mamy pogodę. To już 8 lat i czegoś podobnego nie widziałem. 4 bajeczne, słoneczne dni. Ja zawsze mawiam, że Siesta Festiwal to jest taki jakby początek wakacji. No a to nie jest początek, to jest środek wakacji. Ja bym życzył sobie, żebyśmy zwłaszcza nad Morzem Polskim mieli taką pogodę w lipcu, w sierpniu. No ale słuchaliśmy wspólnie prognozy teraz w trójkowych wiadomościach. No więc mogę powiedzieć tyle tylko, że jakimś cudem się wślizgnęliśmy w to słoneczne okno, bo od jutra ma być słabiej. No ale to od jutra, a my kończymy. Dzisiaj już sporo będzie o Siesta Festiwalu, ma się rozumieć, w naszej audycji z Gdańska. Natomiast Ten weekend oznaczyło jeszcze jedno wydarzenie. Ja wczoraj tutaj w Gdańsku wybrałem się do sklepu. Musiałem wczoraj, bo dzisiaj wiadomo, jakby mi to się udało. I przeznaczyłem taką średnią krajową na zakup albumu, na który czekałem od miesięcy. Wybrałem oczywiście wersję Super Turbo Deluxe, która ku mojemu osłupieniu ostatecznie różni się gruntownie od tego, co było prezentowane na stronie internetowej artysty. Cóż, tam się nie miało zdarzyć na wersji Super Turbo Deluxe, a moja wersja jakoś taka skromniejsza, no może to na Europę Wschodnią, nie wiem. W każdym razie wśród bonusowych utworów, dodatkowych na tej płycie, takie zaskakujące nagranie. Faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly or a night seem like a lifetime. Yes, love. Love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in this world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in this world will ever be the same. Love, love changes everything, planning future. Love bursts in us suddenly, all our wisdom disappears. Love makes fools of everyone, all the rules we made are broken. Yes, love, love changes everyone. Live or perish in its flame. Love will never, never let you be the same. And love will never, never let you be the same.

zrelaksowani, no ja mam nadzieję. Tak cudownie buja ta płyta. Kiedy spytano się Stinga i Shaggy'ego, właściwie po co oni nagrali, zwłaszcza Sting, taki ambitny artysta, płytę tak właściwie bezgranicznie łatwą, lekką, łatwą i przyjemną. Na co on odpowiedział? No głównie po to, żeby właśnie przyjemniej dało się przeczekać lata prezydentury Donalda Trumpa. Jest w niej coś bezgranicznie, bez takiego właściwie luźnego, bez pretensjonalnego i za to ją kocham ogromnie. Mam oczywiście, jak to w Polsce, możemy się do czegoś przyczepić, oczywiście się poprzyczepiam, ale zanim to się stanie, to właśnie pochwalę też i to, o czym panowie śpiewają, że nie zajmują, co wyjątkowe u Stinga, stanowiska w sprawach polityczno-społeczno-ekologicznych, a śpiewają na przykład o miłości, tak jak przed chwilą, kiedy na 22 ulicy w listopadzie podmiot liryczny spaceruje sobie i wspomina, że na tej ulicy właśnie w tym miejscu kiedyś przed laty poznał ukochaną swojego życia, której nie widział wprawdzie już dawno, ale jakoś tak bardzo nie cierpi, no bo aura wokół tak piękna, bo dodajmy, że oczywiście w tym listopadzie on nie spaceruje po Bełchatowie, tylko po Kingston na Jamajce, więc tam jest listopadowy wieczór troszkę jakby przyjemniej. Jeden jest utwór, zresztą wśród moich ulubionych, który troszkę bardziej mroczny motyw przypomina. Rzecz się dzieje na sali sądowej i bezlitosny sędzia wydaje wyrok oczywiście najwyższy z możliwych na młodego przestępcę, który faktycznie wsławił się właściwie każdym możliwym grzechem, jaki można popełnić. I w mowie końcowej tenże oskarżony mówi, że zanim skażecie mnie na ten najwyższy wymiar, to ja się muszę wytłumaczyć, bo ja miałem nawet nie tyle, że trudne dzieciństwo, co byłem od początku jakoś naznaczony i moja mama opowiadała mi taką wyspiarską legendę, że kiedy Bóg strugał duszę wszystkich ludzi, to moją wystrugał z takiego pokręconego, kalekiego drzewa. Crooked tree. All rise for the Honorable Judge Burrell. This court is called to order. These charges are serious. Stand up and face the bench. What do you plead, sir? What do you plead? Guilty as charged, the judge decreed. Stand up and face the bench. I have some words to say to you before we recommence. A list of crimes this serious, I swear I have not seen. In all the years that I have served Her Majesty the Queen. Arson, murder, blackmail, grand larceny and theft, drug dealing, human trafficking. I ask the court, what's left? Are there words of mitigation before I pass the sentence? Anything that you can tell the court to add to your defense. I faced the court, thought long and hard before I gave reply. It's something that you need to hear from me before I die. The circumstances of my birth were something short of bliss. I have this from my mother. It was told to me like this. The day that I was born, she said, the good Lord woke from slumber. Looking round his timber yard, he found he had no lumber. Apart from some old twisted branch, the shadows left to lurk. He pulled it out into the light and set about his work. She told me that the world should not expect too much of me. When the good Lord carved my crooked soul out of a crooked tree. When the good Lord carved my crooked soul out of a crooked tree. Stand up and face the bench. I've heard all you've got to say. That the look on your face says you're guilty. And now it's your judgment day. I'm not asking for forgiveness. I'm not proud of what I've done. I did the things I had to do, like any mother's son. None of us are perfect, so remember what you see. When the good Lord carved this crooked soul out of a crooked tree. I don't want you no more. That's enough. Take the defendant down. Order in the court. Order in the court. I said order in the court. No to już mrocznie nie będzie na tej płycie Stinky Shaggy ze swojego pierwszego wspólnego albumu. No i nie wiem, ja sądzę, że jeśli ktoś, jak mówiący te słowa, po prostu ubóstwia barwę, frazę i muzykalność Stinga, to ta płyta da mu tyle rozkoszy, jak już żadna, zwłaszcza ostatnia, od dawna nie. I to jest duża przyjemność. A żeby być prawdziwym Polakiem, to trochę teraz ponarzekam. Mianowicie, jak państwo słyszeli zapewne też przed chwilą, tutaj po prostu perkusisty nie ma. Ja rozumiem, że oszczędności, ale Sting nas przyzwyczaił przez lata, że miał najlepszych perkusistów w dziejach. I na przykład wyobrażam sobie, jak ten album by brzmiał, gdyby na bębnach grał Stuart Copeland. No ale najwyraźniej pomysł był inny. Jest jeszcze jeden temat i do tego wrócę za tydzień. Proszę być z nami i to jest Branford Marsalis. No ale jak obiecałem, że za tydzień, to za tydzień. A teraz, skoro mówimy o rozkosznie bujającej muzyce z wysp, to taką mam premierę trójkową dla państwa. Ona nawet w pobliżu reggae gdzieś moim zdaniem pląsa. No ciekawe, jak się państwu spodoba. Enha chicadinha maninha, já quei barrote a bola. Lá na fundo ribeirãozinho, e na galope na carreira, já quei barrote a bosch. Lá na fundo ribeirãozinho, oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira. Pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Enha chicadinha maninha, já quei barrote a bosch, lá na fundo ribeirãozinho. E na galope na carreira, já quei barrote a bosch, lá na fundo ribeirãozinho. Oi, mãe. Quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Oi, mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Chicadinha maninha, já quei barrote a bosch, lá na fundo ribeirãozinho. E na galope na carreira, já quei barrote a bosch, lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Chega lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. será que era um canhota? Era amor de um anjinho. Oi, mãe, quando chega lá na ribeira, não pensa que era um canhota? Era amor de um anjinho. No to się musiało tak skończyć, że nie mogło być inaczej. To musiało po prostu być cudowne. Ja Państwu opowiadałem o tej dziewczynie już dawno temu, jak ją spotykałem na starej przystani w Lizbonie, gdzie śpiewała po prostu na ulicy z przyjaciółmi zespołu Nos Reis. I jak marzyłem o tym, żeby ktoś wreszcie, a najlepiej José da Silva, wydał jej płytę, no bo tak nie może być, że tak wielki talent, no w jakimś sensie, proszę wybaczyć, ale jednak marnuje się na świeżym powietrzu. No i tak się stało. Gdzieś musiał pewnie przechodzić nieopodal, jak to w takich miejskich legendach. Ów słynny producent usłyszał Lucy Bellę, zaprosił do studia i jest wreszcie jej płyta. Lucy Bella, Lucy Bella Freitas. Zawsze myślałem o tym, że jeśli ktoś ma na imię Lucy Bella, to naprawdę nazwisko Freitas już ostatecznie nie jest niezbędne. I tak też się stało. Płyta sygnowana jest imieniem tylko i od początku do końca jest, jak Państwo słyszeli, absolutnie rozkoszna. To jest taki kierunek, który lubię i cenię. Też go reprezentuje Nancy Vieira, to znaczy głęboki ukłon w stronę tradycji Cezarii Evory. Tego na przykład nie ma Majra, prawda? Tego oczywiście nie ma Sara. Tego już nawet w najmniejszym stopniu nie ma Elida. Ale jeśli ktoś tęskni za taką tradycyjną muzyką kaboverdyjską właśnie z nurtu Evory, to ta płyta da mu tyle frajdy. Mój Boże, cóż to jest za cudowny album. Będziemy przez całe lato tak naprawdę się nim cieszyć, bo każdy utwór, jak tylko włączymy, co po prostu przenosi nas w jakąś lepszą rzeczywistość na Wyspy Szczęśliwe. A propos wysp. Wczoraj na Siesta Festiwalu w Gdańsku dwa koncerty, mnóstwo ludzi i wszyscy, wierzę, mniej lub bardziej szczęśliwi i nasłonecznieni, powiedziałbym. Zazwyczaj to muzyka musiała wystarczać, a teraz no niekoniecznie. Tak się człowiek rozgląda po twarzach ludzi w Gdańsku i wszystkie spalone, nie wykluczając twarzy mówiącego te słowa. Wszyscy jesteśmy naprawdę strzaskani tym słońcem jak w środku lata. No a ileż słońca jeszcze dodatkowo wniósł nam Tito Paris wczoraj na obu koncertach. Tito z nową płytą się pojawił, ale jak to Tito w połowie przynajmniej grał swoje klasyki, co sprawiało ogromną frajdę ludziom. I chciałbym teraz podrzucić z naszej płyty festiwalowej utwór, który na koncercie nie zabrzmiał żadnym z nich. No, co ciekawe, Tito zagrał dwa właściwie kompletnie różne koncerty. No ale to jest właśnie taki artysta, on się szybko nudzi, wszystko musi być świeże, nowe, zdarzać się ten jeden, jedyny raz. No więc z naszej festiwalowej płytki podrzucę taki drobiazg, który wierzę w ten piękny dzień sprawi Państwu przyjemność. Bem petita matam, tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano esperança, tá pro coração num batucada. No rumo lá com doce, sem sossego na celular. Estou sorriso, que tá bem petita matam. Tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano esperança, tá pro coração num batucada. No robô lá com Deus, sem sossego nesse lugar. Gata morena, ye, ye. Gata morena, yo, yo. Chupla e flex, boe. O sereia, yo, yo, chaceiro. Gata morena, ye, ye. Gata morena, yo, yo. Chupla e flex, boe. O sereia, que deu fazer. Thank you. Gata morena, yeah, yeah. Gata morena, yo, yo. Sugar flip, oh, o serena, yo lo pasaré. Es calor noria, ktem ta sunia, ktem ta dormi. Tem na nuve, tem na estrela, tem no ar. Smokre ceu, e que peitis tu desencans. Desmejia dançar, poeas e que ta fazem voar. Es calor noria, ktem ta sunia, ktem ta dormi. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Smokreceu, é que feitiço tu desencantes. Nesse dia tão chato, poeta tá fazendo boa. Gata morena, iê, iê. Gata morena, iô, iô. Chucra, flore, boê. O sereia, iô, chazê. Gata morena, iê, iê. Gata morena, iô, iô. Chucra, flore, boê. Gata morena, gata morena, chocolate clip, gata morena, yo yo, chocolate clip, gata morena, gata morena, chocolate clip, gata morena. To Paryż. Wczoraj na siesta festiwalu na 2,5 koncertach. No bo to, co tak naprawdę lubimy najbardziej, nie tylko na siesta festiwalu, w ogóle jak idziemy na koncerty, to taka wyjątkowość, że zdarzy się coś, co nie zdarza się nigdy wcześniej i nigdy później. I Tito nam to wczoraj właściwie aż trzykrotnie zafundował, bo gościem specjalnym, zaskakującym na początku, na pierwszym koncercie, po prostu wyrwanym z widowni, no a na drugim, no to już jakoś było przygotowane, była Fabia Rebordao. Ja takiego R nie jestem w stanie wykrzesać ze swojego gardła, takiego R, który właściwie jest trochę hach. Rebordao, Fabia. Fabia, która na naszym festiwalu co wieczór w tawernie Fado śpiewała tęskne pieśni z Titu, zaśpiewała oczywiście Saudade. I ponieważ jest to dziewczyna, która owszem śpiewa Fado, ale potrafi śpiewać wszystko i jest otwarta na każdy właściwie muzyczny gatunek, to był tam i jazz, i soul, i R&B w tym jej krótkim wystąpieniu. No a potem Titu przyszedł na jej koncert nocą do tawerny, siadł przy pierwszym stoliku, no i to było oczywiście nieuniknione, że Fabia poprosiła go, żeby zechciał wejść na tę niewielką scenkę i wraz z nią zaśpiewać jedną z przepięknych morn, które ma we krwi. To był, jak sądzę, jeden z bardziej wzruszających momentów festiwalu i ci, którzy mieli szczęście, mogli tego posłuchać, wierzę, że będą to pamiętać przez całe życie. Fabia Rebordao, dzisiaj w sieście też z naszej festiwalowej kolekcjonerskiej płytki, a dobra wiadomość jest taka, że dziewczyna jesienią powróci na serię koncertów w Polsce. Siempre tento, no tento dizer que não sei dizer o que tento, portanto não sei dizer. Vira a folha, malha o dedo, que o medo não tem juízo. A calma que o prejuízo não deve só para ti ser. Se resulta que eu penso, não pensar sempre desmente. Se escondo a mente, é um jogo que jogo e assim. Vira a folha, malha o dedo, que o dedo se aponta para. Não sei a que se refere esse medo que tens de mim. Que silêncios traz a tua voz? Que tormento bate assim? Que noção tens que ao sentir-te a sós seja saudades de mim? Sempre atenta, não tento dizer que sei que não sei dizer o que tento, portanto não sei dizer. Vira a folha, molha o dedo, que medo não tem juízo. A calma que o prejuízo não deve só para ti ser. Se resulta que eu penso, não pensar sempre desmente. Se esconde a mente, é um jogo que jogo e assim. Vira a folha, molha o dedo, que o dedo se aponta à fera. E não sei a que se refere esse medo que tens de mim. De que emerge esta dorida? que não sei dizer o que tento, portanto não sei dizer. Vira a folha, molha o dedo, que o medo não tem juízo. É calma que o prejuízo não deve só para ti ser. Se resulta que eu penso, não pensar sempre desmente. Se escondo a mente, é um jogo que jogue assim. Vira a folha, molha o dedo, que o dedo se apontar para. Não sei a que se refere esse medo que tens de mim. Sempre atenta, não tento dizer que sei que não sei dizer o que tento, portanto não sei dizer. Vira a folha, molha o dedo, que o medo não tem juízo. Acalma que o prejuízo não deve só para ti ser. Fabia Rybogdao. Na trzech nocach Fado nas jest na festiwalu. Już Fabia jest prawdopodobnie gdzieś nad Hiszpanią, a my za nią tęsknimy, bo postać to zupełnie niebywała. Ja zamierzałem nie zdradzać tej historii, nie opowiadać o niej, ale pewnie jak to w mediach społecznościowych państwo i tak już wszystko wiedzą, więc wspomnę tylko, jak niezwykłą miała dla nas niespodziankę. Mianowicie powiedziała, że przygotowała specjalnie na te koncerty jeden utwór polski, ale oczywiście z portugalskim tekstem. I co było pod papugami? Może państwo pamiętają taką wersję Guilherme Coimbry, brazylijskiego gitarzysty, który mieszkał w Polsce jakiś czas i nagrał chyba ze swoimi słowami ten utwór, kiedyś znany z interpretacji Czesława Niemena. Bardzo pięknie śpiewała po portugalsku, brazylijsku Fabia ten utwór do połowy, aż wreszcie pomyliła tekst kompletnie i tak jej było trochę przykro. I powiedziano, że skoro pomyliła ten portugalski tekst, to jest zawstydzona, ale nie na tyle, żeby nie spróbować drugi raz. No i jak spróbowała, to okazało się, że zaśpiewała już nie po portugalsku, ale po polsku. Od początku do końca bezbłędnie, z akcentem no naprawdę dyplomatycznym. Coś nieprawdopodobnego. Co za talent, co za pasja. Publiczność wpadała nieodmiennie co wieczór w histerię. I mówię o tym dlatego, że no nieuchronnie ta wiadomość już pewnie wśród entuzjastów Fado jest powszechnie znana i nieuchronnie, kiedy Fabia powróci do Polski na koncerty, to ten temat cudowny po polsku będzie śpiewać. A propos poniekąd, te koncerty Fabii były o tyle dziwne, że kompletnie nie miały nic wspólnego z jej płytą, która jest rozmaita, ma wiele wpływów. Jest tam trochę i bosy, trochę i muzyki kabowerdyjskiej, trochę, jak słyszeliśmy, takiej muzyki klasycznej, właściwie renesansowej, ktoś by powiedział odrobinę. Dziwne tam się dzieją rzeczy, natomiast nie ma Fado z takiego prawdziwego, konwencjonalnego zdarzenia. Natomiast na koncertach to było Fado tak tradycyjne, jak tylko państwo sobie mogą to wyobrazić. Taki przekrój pieśni Fado z całej tradycji. I podobnie było na koncercie Raula Midona, który, mamy tutaj na naszej siestowej płytce kilka jego utworów, ale koncert nijak się do tego nie miał. Wyszło trzech panów, brzmiało jakby było ich przynajmniej 15. Ludzie, którzy byli na tym koncercie, powiadali, że Raul napisał właściwie nowy rozdział w historii naszego trójkowego festiwalu. Nijak nie da się do tego powrócić, bo nie ma takich nagrań, w związku z tym proszę wybaczyć, że sięgnę raz jeszcze po naszą płytkę festiwalową, ale z adnotacją, że ten koncert brzmiał kompletnie, kompletnie inaczej. These are not the best of times, I know. I wouldn't blame you if you choose to go. Sorry for this gloomy circumstance, but everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Silence is an icy alibi. The truth is still alive. there's so much more than just one dance. But everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Love's a crazy, treacherous game for three. Funny how I never thought I'd have to cop a plea. Guilty of the crime that set the stage. Some soothing magic words might quell this rage. Forgiveness doesn't tangle with romance. And everyone deserves a second chance. And everyone deserves a second chance. Tak, na naszej stałej płycie festiwalowej Raul Midon, plażowy, zrelaksowany, a tymczasem na festiwalu bezkompromisowy, drapieżny, groźny. Kompletnie inna historia, inna opowieść. Podobnie jak mówiłem w przypadku Fabi. Natomiast Marta Gomez, nasza zaprzyjaźniona Kolumbijka, pojawiła się ze swoim opus magnum, nową płytą La Alegría y El Canto. I zagrała ją od początku do końca. Zresztą, jak mówiłem, no, wielkie dzieło, 17 utworów w każdym, goście właściwie z całego świata, choć głównie z Ameryki Południowej, ważne tematy właśnie polityczne, społeczne, ekologiczne. Sporo o tym Marta mówiła. I to był właściwie taki parateatralny przekaz. Nie zaśpiewała ani jednej piosenki, którą znaliśmy z poprzednich płyt. Mam ten album, pięknie zresztą wydany, tak z dużym rozmachem przed sobą. I cóż, sięgnę po jedną z pieśni Yo Te Espero. Dokładnie tak brzmiała Marta Gomez dwa dni temu na Siesta Festiwalu. Recuerdo borroso de tu cara sin gesto en mi memoria. Un recuerdo borroso de tu historia, como si no tuviera ya importancia, yo te espero. Un recuerdo indeleble de tu abrazo, que me llena de ausencia la mirada. Una paz improbable, un juramento, una vida posible, una esperanza, yo te espero. Pa' que cuando llegues me encuentres cantando, yo te espero. Pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando, ay, oh. Los días que pasan, del tiempo que nos robaron, de la fe que no alcanza, los que no regresaron. Un recuerdo borroso de tu cara estampada en mi memoria. Sentir que es eterno como el tiempo, el dolor que se encierra en mi garganta, yo te espero.